Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugün 28 Ağustos 2009 Cuma. Tevhid mühimmatlarından faydalar serisi derslerimizin 8. dersi Tevfik Allah'tan. Evet, geçen derste tevhidden bahsettik. Bugün de devam edeceğiz. Tevhidi anlatmaya. Kısımlarını biraz tafsili olarak anlatmaya çalışacağız inşallah. Şimdi dedik ki tevhid 3 kısım. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi. Bu tevhidi bu 3 kısmı ayırmak istikra'i şeklinde gelmiştir. Yani istikra'tır bu tevhidin 3 kısmı ayrılması. İstikra ne? Yani Ehl-i Sünnet alimleri naslara bakmış, Kur'an ve Sünnet'e, tevhidin bu üç şeyin dışına çıkmadığını görmüşler. Buna istikra denir. Yani istikra, belirli bir araştırmadan sonra varılan nihai sonuç. Şimdi hakikaten baktığın zaman tevhid bu üç kısmın dışına çıkmıyor. Yani Allah Azze ve Celle hakkındaki mevzulara baktığın zaman bu üç kısım etrafında dönüyor. Şimdi o yüzden biz diyoruz ki mesela hangi tevhidden hangi kısım, yani Allah Azze ve Celle ile alakalı hangi mevzuyu getirirseniz getirin, mutlaka bunun içine dahildir. Yani herhangi bir mevzu bahsedin Allah Azze ve Celle'nin zatı ile alakalı veya Allah Azze ve Celle'nin hakkı için yapılması gereken şeylerle alakalı veya vesaire. Herhangi bir mevzu getirin, bunun dışına çıkmıyor tevhidin üç kısmını. Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında, sahabeler zamanında isimlendirerek, isimlendirme adı altında tevhid üç kısımdır. Rububiyet, uluhiyet, isim, sıfat, tevhidi şeklinde gelmemiştir. Tamam, bunda bir sorun yok. Ancak mana olarak mevcuttur. Yani sahabeler biliyordu. Çünkü sahabelere mesela günümüzde bir sahabe olsa ona sorsan tevhidi anlat. Allah Azze ve Celle hakkında yapmamız gereken şeyleri, Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında istediği şeyleri anlat desen, sana bir şeyler anlatacak. Ve anlattıkları bu şeyin dışına çıkmayacak. Neden? Çünkü sahabe sana anlattığı zaman ya kitaptan ya sünnetten anlatacak. Kitap ve sünnete baktığın zaman tevhid bu şeyin dışına çıkmıyor. Yani ya rububiyet tevhidi, ya uluhiyet tevhidi, ya isim sıfat tevhidi. Şimdi bunlar her biri hakkında onlarca nas var. Hatta daha fazla. Öyle ki mesela nice ayetler var. Mesela tek bir ayet içinde tevhidin üç kısmını barındırıyor. Yani tevhidin üç kısmı ayrılması o kadar açık ve net ortada ki Kur'an'ın neresine bakarsak bakalım hangi sure, yani neredeyse hiçbir sure bu üç tevhidi veya üç tevhidden bir tanesini veya iki tanesini mutlaka kapsamıştır. Hiçbir sure hemen hemen hali değildir. Bu üç tevhidden. Hali değildir hemen hemen hiçbir zaman. Yani mutlaka içinde barındırıyor. O yüzden istikrai olması bu şekliyledir. Yani Kur'an sünnete baktığın zaman çıkmıyor bunun dışına. Ne yapacağız o zaman? Çıkmıyor. Yani yok ki bir nas elimizde. Otomatikman çıkmayınca otomatikman anlıyoruz ki tevhid üç kısmı ayrılıyor. Tamam. Sen bunu farklı isim verirsin. O ayrı değil. O sorun değil. La muşahate fil ıslah deriz. Yani ıslahta sorun yok. Çünkü birazdan anlatacağız inşallah. Mesela tevhidi alimler ikiye ayırmış. Tamam mı? Birinci kısmında iki tanesi var. Diğer kısmında bir tanesi var. Yine üç. Sonuç yine üç. Dediğimiz gibi öyle nice ayetler var. Tamam, tek bir ayet. İçinde tevhidin üç kısmını barındırıyor. Bunlardan bir tanesi Meryem suresi 65. ayet. Allah buyuruyor ki Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma fe'budhu ve istabir li ibadetihi hel ta'lemu lehu semiyen. Meryem 65. Diyor ki yerin göğün Rabbi ve ikisi arasındakilerin Rabbi. Bak şimdi yerin göğün Rabbi, yani yerin ve göklerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi. Hangi tevhid? Rububiyet tevhidi. Her şeyin sahibi olmak. Mesela rububiyet nereden olmuş? Rab kökünden. Rabbin manalarından bir tanesi sahip olma. Malik olma. Anlatabiliyor muyum? Bak burada da ne diyor? Yerin göğün Rabbi. Rububiyet tevhidi. Devam ediyoruz ayeti. فَاَعْبُدُهُ وَاسْتَبِرْ لِيْبَادَتِهِ Ona ibadet et ve ibadette sabret. Şimdi ona ibadet et. Hangi tevhid? Uluhiyet tevhidi. Bak daha bir ayet. Devam ediyoruz bir ayet. Meryem suresi 65. Hel te'lemu lehu semiyyen. Onun bir benzerini biliyor musun? Hangi? İsim sıfat tevhidi. Yani isimlerinde bak o zaman tek bir ayette bir üçünü bulabiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok açık ve net. Bundan dolayı mesela Şeyh Hüseyin Rahimahullah Kitab-ı Tevhid'in başlarında, Kitab-ı Tevhid şerhinin başlarında diyor ki, mesela Rabbus semavati vel ardu ve ma beynehuma, yerin, göklerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbi kısmı, ayetteki bu kısım, rububiyet tevhidi ile alakalıdır. Fa'buduhu ve sabir li ibadeti, ona ibadet et, ibadette sebat göster, sabret. Uluhiyet tevhidi. Hel te'lemu lehu semiyyen. Onun bir benzerini biliyor musun? Bu isim sıfat tevhidi ve bunların hepsi bir ayetin içinde. Meryem Suresi 65'te. Tamam. Şimdi bu şekilde tevhidi 3 kısım bildikten sonra şimdi bunları tek tek biraz daha tafsilli olarak anlatalım. Dersi bitirelim inşallah. Şimdi rububiyet tevhidi. Bu 3 kısımdan bir tanesi rububiyet tevhidi. Bak şimdi rububiyet lafzına baktığımızda kökü Rabb. Er-Rabb bu kelimesini almış. Rabb kelimesi lügatte birçok manası vardır. Ancak aslı olarak hemen hemen 3 mana etrafında döner bu manalar. Birincisi malik, sahip yani. Tamam. İkincisi men yuslihu gayrahu. Kendi dışındakileri ne yapan? Islah eden, düzelten. Hı? Kendi dışındakileri terbiye eden, düzelten, ıslah eden. İkinci manası. Üçüncü manası es-seyyidul muta. İtaat edilen seyyid, itaat edilen efendi demek. Şimdi diyoruz ki bu üç kelime, yani bu üç mana Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında en kemal haliyle mevcut. Çünkü neden? Rab kelimesinin üç manası olunca ve üç manası arasında herhangi bir çelişki olmayınca ve herhangi bir tanesini taksis eden bir nas bulunmayınca, bilakis bu üç manayı destekleyen nas olunca elimizde, anlıyoruz ki bu üç mana da Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında mevcut. Çünkü Allah Er-Rab dediği zaman kendisine, Rab dediği zaman bu umumdur. O zaman Rabb'in içerdiği bütün kemal manalar Allah'ta ne? Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle'nin zatı için mevcut. Tamam. O zaman bu lügat manası. Sılahen ne demek? Yani sağlam bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin her şeyin Rabbi, her şeyin sahibi, her şeyin yaratıcısı, öldüren, dirilten, zarar veren, fayda veren, he? Sıkıştığın zaman dualara, sıkıştığın zaman yardım eden, bütün işlerin kendisinde olduğu, bütün hayrın kendi elinde olduğu, bütün işlerin kendisine çevrildiği ve hiç bunların hiçbirinde kendisinin bir ortağı bulunmadığı demektir. Rab budur. Alimler bunu güzel bir cümleyle anlatmışlar, bütün bu anlattıklarımı içeren. İfradullahi bi ef'alihi. Allah Azze ve Celle'yi fiillerinde birlemek. Yani zarar veren, fayda veren, rızık veren, öldüren, dirilten hep Allah'tır. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin fiilleri. Tamam. Hep böyle olunca rububiyet tevhidi o zaman Allah'ı fiillerinde birlemek demek. Tamam. Şimdi alimler diyor ki peki tevhid, Allah Azze ve Celle'yi rububiyette birlemek neleri gerektirir? Neleri gerektirir Allah Azze ve Celle? Ya sayıyorlar, diyorlar ki mesela bir, Allah Azze ve Celle'yi rububiyette birlemek onun varlığına inanmaya gerektirir. Bu birincisi. Yani Allah Azze ve Celle var. Varlığına inanmaya gerektirir. İkinci kısmı Allah Azze ve Celle'nin genel olarak fiillerine ne yapmak? İnanmaya gerektirir rububiyet tevhidi. Mesela işte yaratmak, rızık vermek, fayda vermek, zarar vermek, men etmek, diriltmek, öldürmek vesaire. Yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin, dikkat et burası önemli, Allah Azze ve Celle'nin kaza ve kaderine inanmak. İnanmayı gerektirir rububiyet tevhidi. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu oluşumları, bu kainatı, tamam mı, takdir ettiğini ve bunları evrip çevirdiğini, yönettiğini, tamam mı, içerir. Neden? Çünkü kainatı yönetmek, yani bu tedbir etmek, bu kainatı yönetmek Allah Azze ve Celle'nin fiillerinden değil mi? Fiillerinden. Rububiyet tevhidi de ne zaten? Allah Azze ve Celle'yi fiillerinde bilemek. O yüzden kader mevzusunun birebir bağlantılı olduğu en bariz nokta rububiyet tevhididir. Tamam mı? Bak şimdi kader mevzusunun birebir bağlantılı olduğu en bariz nokta rububiyet tevhididir. Neden? Çünkü bak, Kaderin mertebelerine baktığımızda, kaderin mertebelerine bir, bilmek. Önce Allah bilir, değil mi? İki, Allah Azze ve Celle yazmıştır sonra bunu. Üç, Allah Azze ve Celle dilemiştir. Dört, yaratmıştır. Dört ne de bak fiil. Allah, rububiyet tevhidi ne? Allah'ın fiillerinde bilemek. O yüzden diyoruz ki kaderin doğrudan doğruya rububiyet tevhidiyle bağlantısı vardır. Rububiyet tevhidinin bizzat kendisinden de kader mevzusu. Tamam. Şimdi bir rububiyet tevhidine delil. Dedi ki rububiyet tevhidi diye bir tevhid var. Tamam. Bunun delili mesela çok. Bir iki tane ayet mesela. Hepimizin bildiği elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bak alemlerin Rabbi diyorsun. Gördün mü? Rububiyet tevhidi burada mevcut. Yine Allah Kur'an'da ne buyuruyor? İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Onun emri bir şey olmasını istediği zaman ona ol demesidir. Bak yaratma hemen ol der olur. Her şeyin Rabbidir o, sahibidir. Evren çevrendir. Tamam, yaratan diriltendir, öldürendir. İnnallâhe huver razâku zul kuvvetil metîn. Allah rezzak odur. Zul kuvvetil metîn. Metin kuvvet sahibidir. Anlatabiliyor muyum? Yani kuvvet sahibidir, metindir Allah Azze ve Celle. Hı? Bunların hepsi delildir ki rububiyet tevhidi diye bir tevhid var. Bu birinci. Şimdi o zaman bak. Rububiyet tevhidini ele aldığımızda bir ne yaptık? Lugat manasını anlattık. İki, ıslahi manasını anlattık. Üç, tevhid-ül rububiyetin. Tamam mı? Tevhid-i rububiyete inanana gerekli olan şeyler nedir? Yani tevhid-i rububiyet neleri gerektirir? Tamam mı? Üçüncü olarak ona var. Dört, tevhid-i rububiyete deliller sunduk. He? Beş, diyoruz ki fıtratın tevhid-i rububiyete delalet etmesi var. Bir de fıtratın tevhid-i rububiyete delalet etmesi var. Şimdi kullar rububiyet tevhidine tabiri caizse programlı, meyilli, tamam mı, yaratılmıştır. Rububiyet tevhidine meyilli yaratılmıştır. Rububiyet tevhidi insanların fıtratında vardır. Mekkeli müşrikler dahi tevhid-i rububiyeti ikrar diyorlardı. Her ne kadar tevhid-i rububiyette dahi bazı noktalarda şirk koşsalar dahi genel olarak tevhid-i rububiyeti rububiyette birçok noktaya iman ediyordu Mekkeli müşrikler. Tamam? Birçok noktaya iman ediyordu. Şimdi bak, şu tür lafızlar kullanıyoruz, bu yanlış. Nedir o? Mekkeli müşriklerin tevhid-i rububiyette herhangi bir sorunu yoktu. Bu böyle bir şey yok. Bu genel olarak söylenecek bir şeydir en fazla. Ama bunu daha çok ilerletmek, bunu daha üst noktadaymış gibi göstermek dinen hata. Naslara baktığımda naslar bunu reddediyor. Yüz çeviriyor naslar bundan. Çünkü Mekkeli müşriklerin de rububiyet tevhidinin bazı noktalarında sorunu vardı. Ama belki tabir eğer sahihse kullanacağım tabir şöyle diyebiliriz. Mekkeli müşriklerin tevhid-i rububiyette en bariz noktalarda hataları yoktu diyebiliriz belki. Eğer tabir sahihse tabi. Anlatabiliyor muyum? Ama genel olarak tevhidde sorunu olmamaları rububiyet tevhidinde hiç olmamasını gerektirmez. Bilakis sorunları vardı. Mesela onlar başlarına mesela onlar Allah'tan gayrısından yardım istiyorlardı. Allah'tan gayrısından yardım isteyen bir insan neye inanır? Başına herhangi bir gelecek felaketin kaldırılmasını, değil mi? Veya kendisinde bulunmayan bir iyiliğin kendisine isabet etmesini ister. Ha? Bu ne peki? Fayda veya zarar vermek rububiyet tevhidiyle alakalı değil mi? Rububiyet tevhidiyle alakalı. Peki onlar bu konuda şirk koşmuyorlar mıydı? Koşuyorlardı. Allah'tan gayrısından yardım istemiyorlar mıydı putlarından? İstiyorlardı. Hı? Durum böyle olunca demek ki Mekkeli müşriklerin de rububiyetin bazı noktalarında sorunları vardı. O yüzden şu cümleleri kullanmamız tam mutahakkik değil. İşte ne o? Mekkeli müşriklerin rububiyette hatası yoktu. Vardı genel olarak. Ama şu tabir Allahu Alem daha iyi, o da ne? Asıl sorunları, daha çok sorunları, büyük sorunları, en bariz sorunları tevhid-ül uluhiye ile alakalıydı. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin daha çok onları şirk işlemesine sebep olarak gösterdiği şeyler uluhiyet tevhidi ile alakalıydı. Tamam? Mesela Mekke'nin müşrikleri hakkında mesela Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki "Ve le in se'eltehum men halakahum le yekulunna Allah." Onlara sorsan kendilerini kim yarattı? Allah diyecekler. Bak şimdi mesela yaratma Allah Azze ve Celle'nin fiillerinden. Değil mi? Ve rububiyet tevhidi ile alakalı bu. Baktığımız zaman rububiyet tevhidi ile alakalı. Baktığımız zaman onların burada sıkıntısı yok. Yine Allah Kur'an'da ne buyuruyor? "Ve inseltehum men nezzele mine's-semai ma'en." Onlara sorsan gökten suyu kim indirdi? He? Onlara sorsan gökten suyu kim indirdi? "Fe'ahya bihi'l arda fe'ahya bihi'l arda min ba'di mevtiha leyekulunallah." Ve o suyla öldükten sonra yeri kim diriltti? Desen ne diyecekler? Allah diyecekler. Kulil hamdulillah. De ki hamd Allah'a mahsustur. Anlatabiliyor muyum? Yani görüyorsun bu ayetlerden, yani bu ayetlerden biz delil getirerek ne diyoruz? Tevhid-i rububiyetin hemen hemen tabir sahihse büyük bir kısmında bunlarda ne yoktu? Problem yoktu ama bu hiç problem yok demek değil. Vardı. Rububiyet tevhidinde de onların problemi vardı. Tamam. Ama genel olarak mesela yaratma olsun, diriltme olsun, öldürme olsun, işleri düzenleme olsun, rızık verme olsun, yağmur yağdırma olsun ve buna benzer şeylerde ortak koşmuyorlardı. Allah'a has kılıyorlardı bunları. Tamam. Ama buna rağmen kafir oldular. Tamam. Peki. Evet. Şimdi o zaman şu ana kadar tevhid-i rubiye ile alakalı neler anlattık? Bir, lügat manası. İki, sılahi manası. Üç, tevhid-i rububiye neleri gerektirir? Dört, tevhid-i rububiyetin delilleri. Beş, tevhid-i fıtratın tevhid-i rububiyete ne yapması? Delalet etmesi. Diyoruz ki altı, müşriklerin tevhid-i rububiyetteki konumu. Şimdi, şunu söyledik ki, genel olarak ikrar ediyorlardı rububiyet tevhidini müşrikler. Ancak bununla beraber Allah Azze ve Celle onların küfrünü hükmetti. Ve onları şirk ehli olduğunu söyledi Allah Azze ve Celle. Bak şimdi Allah Kur'an'da buyuruyor ki وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoğu Allah'a şirk koşmayla beraber iman ederler. Yani onlar iman ediyorlar ama şirk koşma da var burada. Şirk koşarak Allah Azze ve Celle'ye iman ederler. Yani ne bu? Şimdi dikkat edecek olursak Allah Azze ve Celle onlara bu ayette neyi isnat etti? İmanı. Bak şimdi. Ve neyi isnat etti? Şirki. E nasıl oluyor? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin onlara nispet ettiği iman. Şimdi bunlar Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olduğuna, rızık verdiğine, öldürdüğüne ve dirilttiğine iman etmiyorlar mıydı? İşte bak Allah Azze ve Celle'nin onların iman ettiği kısmın o noktasına iman ismi verdi ayette. Ama onlar uluhiyette Allah'tan gayrısına şirk koştukları için ibadette onlar şirk koşarak iman ederler diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin onlar iman ederler dediğindeki nokta onların Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine imanının işaretidir. Ama bununla beraber onlara müşrik vasfını verdi. Bunun da sebebi çünkü onlar rububiyetin o kısmına iman etmekle beraber uluhiyette şirk koştular. Tamam? Uluhiyette şirk koştular. Nasıl ki bu tevhide müşrik, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kendilerine gönderildiği o müşrikler nasıl bunu ikrar etmişlerse geçmiş ümmetler de bunu ikrar etmişlerdir. Geçmiş ümmetlerdeki müşrikler de bunu ikrar etmişlerdir. Ya bunu zahiren ikrar etmişlerdir Mekke'li müşrikler gibi mesela, ya da batinen bunu kabul etmişlerdir, kalben bunu kabul etmişlerdir. Mesela Firavun bunu ne yapmıştır? Zahiren inkar etmiştir rububiyet tevhidini. Ben sizin Rabbinizim demiştir. Ancak batında bunu ne yapmıştır? Kalben ikrar etmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle onun hakkında ne buyuruyor? وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ Nefisleri, kalpleri yakin içinde olduğu halde onu cehd ettiler. Yani onu dilleriyle inkar ettiler. Ama bak kalpleri yakin haldeydi. Onların bile, Firavun dahi bir Rab olduğuna iman ediyordu. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar açık. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle bunlara ne yaptı? Bunlara Mekkeli müşrikler özellikle ne yaptı? Bunlara müşrik ismi verdi. Çünkü neden? Uluhiyette şirk koştukları için. O yüzden bugünkü tasavvufçuların veya bunlara benzer insanların dediği gibi la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur değil. Eğer öyle olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem niçin gitsin Mekkeli müşriklerin etrafına dolaşsın la ilahe illallah deyin, la ilahe illallah deyin. Zaten onlar la ilahe illallah yerine getirmiş olmuyorlar mıydı? Allah'tan başka yaratıcı yok diyerek. Eğer la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yok olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş olurdu Mekke'nin sokaklarında? Allah'tan başka yaratıcı yok deyin, Allah'tan başka yaratıcı yok deyin. Onlar zaten diyordu bunu. Yeri göğü kim yarattı dersen, kendilerini kim yarattı dersen Allah derler diyecek. Demek ki la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ibadet edilecek yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu birinci kısmı rububiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidine geldiği zaman, şimdi bu da uluhiyet tevhidi, tevhidin üç kısmından bir kısım. Şimdi bunda da çeşitli vakfeler yapalım. Şimdi birincisi tevhidü şeye geçelim çünkü daha çok bağlantısı var onunla, daha yakın. Şimdi dedik ki rububiyet tevhidi, ikinci olarak isim sıfat tevhidi. Tamam, isim sıfat tevhidi. Şimdi isim sıfat da tevhidin üç kısmından bir kısımdır. Bu da nedir? Allah Azze ve Celle'yi kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeyde. Tamam, gerek kitabında gerek Resulünün diliyle isimlendirmek ve vasıflandırmak. Herhangi bir teşbihe kaçmadan, tamam mı? İspatlamak Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında. Uluhiyet tevhidi bu. Şimdi bu birinci vakfe. Yani tarifiydi uluhiyet tevhidinin. Tamam. Şimdi ikinci vakfe olarak diyoruz ki bazı usuller var. Ehl-i sünnet vel cemaat isim ve sıfatları kabul ederken bazı usulleri var. İsim sıfatlarda. Birinci usulleri. Mesela Allah Azze ve Celle'yi, tamam mı? Havadis olan kişilerin sıfatlarına benzemekten tenzih etmek. Yani mahlukatların sıfatlarına benzetmekten tenzih etmek. Çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Leyse kemislihi şey'un ve huves semi'ul basir. Onun hiçbir benzeri yoktur. Onun misli yoktur. Onun, yani hiçbir şey onun misli değildir. Onun misli yoktur. O duyandır ne? O duyandır ve görendir. He? Duyandır ve görendir, işitendir. Şimdi o zaman Allah Azze ve Celle'nin ne zatında, ne sıfatlarında, ne de fiillerinde bir benzeri yok. Tamam mı? Bu birinci asıl isim sıfat tevhidini kabul ederken. İkinci asıl da Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında, kendi nefsi hakkında vasfettiği, isimlendirdiği veya Resulünün kendisini vasıflandırdığı ve isimlendirdiği bütün sıfatları ve isimleri hakiki şekilde ve mecaz kabul etmeden hakiki bir şekilde iman etmek. Ama bu hakikiyet Allah Azze ve Celle'nin zatına nispetle hakikidir. Benim elim kendi zatıma göre hakiki eldir. Allah Azze ve Celle'nin eli kendi zatına göre hakiki eldir. Tamam mı? Hakiki bir şekilde inanmak. Ve Allah Azze ve Celle yakışır bir şekilde tam bir kemal noktasıyla iman etmek bana. Tamam mı? Hiçbir noksanlık yok. Tamam mı? Hiçbir noksanlık yok. Bu da ikincisi. Ve üçüncü asıl da tamamıyla keyfiyetini idrak etmekten yüz çevirmek. Keyfiyetini idrak etmekten yüz çevirmek. Yani Allah Azze ve Celle kendi nefsinde, nefsi hakkında haber verdiği şeyleri kullar bilemez. Keyfiyetini kullar bilemez. Ama manasını bilir. Mesela istiva dediğimizde istiva manası maruftur. Üstü olmak. Ama bu üstü olmanın nasıllığı Allah Azze ve Celle'nin kendi ilminde gizlidir. Biz onu bilmiyoruz keyfiyetini. Tamam? Evet. Şimdi üçüncü kısım ise uluhiyet tevhidi. Şimdi dikkat edersek rububiyet tevhidi ile isim sıfat tevhidi aslında tek bir cins. Tek bir cins. Yani itikatla alakalı herhangi bir eylem gerçekleştirmiyorsun burada. Ama uluhiyet tevhidi öyle değildir. Uluhiyet tevhidinde ibadet olayı var. Tamam mı? Uluhiyet tevhidinde ne var? Yani sen herhangi bir fiil işliyorsun uluhiyet tevhidine inanırken de. Tamam mı? O yüzden isim sıfat tevhidi ile rububiyet tevhidi mücerred olarak haberden ibarettir. Yani Allah sana haber veriyor rububiyet, Rablığından, isimlerinden, sıfatlarından sonra ona iman ediyorsun. Ama uluhiyet tevhidi biraz daha farklı. Uluhiyet tevhidinde senin fiilin var. Yani sen fiil işliyorsun. Namaz, oruç, zekat kılıyorsun. Yani namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun vesaire. Ana babaya iyilik yapıyorsun, fiil işliyorsun. Ve bu fiilleri de Allah'a bileceksin. Yaptığın bu fiillerinde Allah Azze ve Celle'yi bileceksin. Tamam mı? O yüzden zaten uluhiyet tevhidini tarif ederken ne demişler alimler? İfradullahi bil ibade. Allah'ı ibadette birlemek. Veya ifradullahi bi ef'alil ibad. Veya Allah'ı kullar kendi fiillerinde, yani kullar fiillerinde Allah'ı birlemeleri. Yani ibadetle alakalı fiillerinde Allah'ı birlemeleri. Sadece Allah'a yapmaları o fiilleri. Tamam mı? O yüzden. Bazı ehli sünnet alimleri, ki bu çoktur. Yani üç kısmı ayrana nispetle daha da çoktur diyebiliriz. Allahu alem. Yani daha çok tahkik yapmak, bahs yapmak, araştırmak lazım ama Allahu alem daha çok bu lafız. Yani tevhidin ikiye ayrılması. Selefe döndüğümüzde daha eskidir. İkiye ayrılmışlardır genelde. Bak şimdi baktığınız zaman tevhidül marifeti vel ispat demişler. Demişlerdir ki marifet ve ispat tevhidi bu bir. Tamam bak. Marifet ve ispat tevhidi bu bir. Tevhidun ameli bu da iki. Şimdi bilme ve ispat etme tevhidi ve amel tevhidi diye ikiye ayırmışlar. Bunun Arapçası tevhidul marifeti vel ispat. Marifet ve ispat tevhidi. He? Ve tevhidun ameli ve amel tevhidi şeklinde ikiye ayırmışlar. Marifet ve ispat tevhidinden rububiyet ve isim sıfatı kastetmişler. Bak rububiyet ve isim sıfatı kastetmişler. Çünkü neden? Rububiyet ve isim sıfat tevhidi neyle alakalı daha çok? Bilme ve ispat etmeyle alakalı. Yani herhangi bir fiil eylem işlemiyorsun sen. Ne yapıyorsun? Biliyorsun. Bu isim sıfatları, rububiyeti biliyorsun. Ne yapıyorsun? İspat ediyorsun. O yüzden buna ne demişler? Bilme ve ispat tevhidi. Birinci kısım. Bilme ve ispat tevhidine ne giriyor? Tevhidin üç kısmından iki tanesi giriyor. Rububiyet ve isim sıfat tevhidi. Geriye ne kaldı? Uluhiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidine de tevhidun ameli. Amel tevhidi demişler. Çünkü amel işliyorsun. Tamam mı? Bazen böyle bir isim vermişler. Veya şu ismi vermişler. Demişlerdir ki tevhidul ilmi, ilmiyil haberi. Haberi ve ilim tevhidi. Bu birinci kısım. Haberi ve ilim tevhidi. Haberi ve ilim tevhidi. Neden? Çünkü bu neyi kapsıyor? Rububiyet ve isim sıfatı kapsıyor. Neden? Çünkü rububiyet ve isim sıfat neyle alakalı? Bilmeyle ve haber vermeyle. Haber geliyor Allah Azze ve Celle'den, Resul'den. Sen onları biliyorsun. O haberi alıyorsun. Tamam mı? O yüzden tevhid-ü rububiyete şu isim, tevhid-ü rububiyet ve isim sıfata şu ismi de vermişler alimler. Marifet ve ispat tevhidi demişler veya ilim ve haber tevhidi demişler. O zaman biz herhangi akide kitabında bir kitapta gördüğümüz zaman marifet ve ispat tevhidi bundan ne anlayacağız? Rububiyet ve isim sıfat tevhidi. Veya ilim ve haber tevhidi dediğimizde bundan ne anlayacağız? Rububiyet ve isim sıfat tevhidi. Tamam. Peki tevhidun ameli, amel tevhidi diye duyduğumuzda uluhiyet tevhidi anlayacağız. Tamam. Veya tevhidul uluhiyete başka isim de vermişler. Nasıl ki tevhidul rububiyete vermişler. Tevhidul rububiyet ve isim sıfata ayrı ayrı isimler vermişler. Tevhidul uluhiyeye ne dedik? Ameli tevhid diye isimlendirmişler. Başka isimler daha vermişler. Mesela tevhidu talebi vel kast. Talep ve kast tevhidi. Yani talep etme tevhidi. Neden? Çünkü ibadet ederken ne yapıyoruz biz? Talep ediyoruz. Neyi talep ediyoruz? Allah Azze ve Celle'nin rızasını, cenneti talep ediyoruz. O yüzden uluhiyet tevhidine tevhidu talep, talep tevhidi de demişler. Tamam? Tevhidul kast, kast tevhidi de demişler. Kast etme tevhidi. Yani ibadet ederek biz bir şeyi kast ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin zatını ve ondan bize gelecek mükafatı kast ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden tevhidul kast. Veya tevhidul uluhiyete yine tevhidul tevhidun iradi talebi demişler. Talep ve irade etme tevhidi ismini de vermişler. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin biz mükafatını talep ediyoruz. İstiyoruz, irade ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi tevhidul uluhiyete çeşitli vakfeler yapalım. Birinci vakfe. Birinci vakfemiz. İlah kelimesini anlatacağız. Neden? Çünkü tevhidul uluhiye yani ilah. Tamam. İlah. Şimdi ilah kelimesi elehe ilaheten ve uluheten ve uluhiyeten şeklinde kalıpları var. Yani abede demek. O zaman uluhiye tevhidi ilah kelimesinden geliyor. Tamam mı? İlah kelimesinden geliyor. Yani elehe. Bunun fiili mazisi. Elehe ne demekmiş? Abede. İbadet etmek. O zaman uluhiyet yani ibadet. Tamam, ibadet tevhidi. O zaman tevhidül uluhiye tevhidül ibade demek. Yani uluhiye tevhidi, ibadet tevhidi demek. O zaman ilah ne oluyor? İbadet edilen demek. Tamam? İlah ibadet edilen demek. İlah me'luh demek. Şimdi bak. İlah kalıbı fi'al kalıbından geliyor. Fi'al kalıbı ismi fa'il ve ismi mef'ul ifade eder. Tamam? İsmi fa'il ve ismi mef'ul ifade eder. Ama biz diyoruz ki burada ne? İsmi mef'ul. Yani ilah me'luh demek. Yani ibad me'bud. Yani ibadet edilen demek. Tamam mı? O zaman ilahın manası neymiş? İlah ne demek? İbadet edilen demek. O, tamam. Bu birinci vakfe. İkinci vakfe tevhidül uluhiyenin tarifi. İfradullahi azze ve celle bil ibade. Allah azze ve celle'yi ne yapmak? He? İbadette birlemek. Üçüncü vakfe uluhiyet tevhidinin diğer tevhidler arasında, yani o tevhidin diğer kısımları arasındaki konumu nedir? Şimdi diyoruz ki bir, bu tevhid Resullerin ilk davetidir. Uluhiyet tevhidi Resullerin ilk davetidir. Bundan dolayı Resuller gönderilmiştir. Burası çok önemli. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلُّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Biz her ümmete Allah'a ibadet etmeleri ve tağuttan sakınmaları için ne yaptık? Resul gönderdik. Hı? Ne yaptık? Bak şimdi. Biz tevhidi üçe ayırmadık mı? Bunlardan bir tanesi uluhiyet değil mi? Bak ne kadar acık değil mi? Allah bütün Resulleri ne için göndermiş? Tağuttan sakınmaları ve Allah'a ibadet etmeleri için göndermiş. Demek bütün peygamberlerin davetinde uluhiyet tevhidi diye bir mefhum var. Yani bugün nasıl insanlar geliyor diyor ki siz nasıl bu tevhidi üç ayırırsınız? Nerede bu? Yani subhanallah diyoruz ki bak bütün Resullerin davetinde bu üç kısımdan bir tanesi var mesela. Anlatabiliyor muyum? Bütün Resullerin davetinde. Yani bu kadar açık ve net bu tevhid. Yani insanların bu tevhidin, yani tevhidin bu kısmı ayırmalarını inkar etmeleri sadece inattan, kibirden, cehaletten, bu tür şeylerden kaynaklanır. Aklı başında, aklı selim, basiretli bakmak isteyen insanlar genelde kendini bundan alıkoyamaz. Koymaması lazım. Aksi halde çok mantıksızlık, çok büyük bir mantıksızlık bunu inkar etmek. Yani düşün Allah ne kadar açık. Ve lekad ba'atna fi kulli ummetin rasulen en ibudullaha ve ishtenibu tagut. Biz her ümmete tağuttan sakın Allah'a ibadet edip tağuttan sakınmaları için ne yaptık? Resul gönderdik. Bu kadar açık ve net. Tamam? Yine Allah azze ve celle bu tevhid için Allah azze ve celle bu tevhid için kitaplar indirmiştir. Bak o kadar açık. Uluhiyet tevhidi için kitaplar indirmiştir. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْهِيَ إِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ. Yani biz senden önce bir Resul göndermiş olmayalım ki mutlaka ona biz neyi vahyettik? Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece bana ne yapın? Bana ibadet edin. Bak. Vahyi gönderiyor. Diyor ki senden önce bir Resul göndermiş olmayalım ki ona şunu vahyedelim. Demek ki vahiyler Allah'ın Resullere gönderdiği vahiyler de hep bu tevhid için. Hı? Ne diyor? Biz senden önce bir Resul göndermiş olmuyorum ki mutlaka ne? Benden başka ilah yoktur. He? Ve bana ibadet edin. Bunu vahyettik diyor Allah Kur'an'da. Enbiya suresinde mevcut. Bu kadar açık ve net. Tamam. Ondan sonra bu tevhidin konumu. Şimdi bu tevhid, Resulullah bu tevhidle gönderildi. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu tevhid için savaştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Umirtu en ukatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah. Ben ta ki insanlar Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet edinceye kadar ben insanlarla savaşmakla emir olundum diyor. Hatta ne diyor? Ve yu'minu bi ve bima ci'tu bih. Ve bana ve benim getirdiğime iman edinceye kadar onlarla savaşmakla emir olundum. Fe izâ fe'alû zâlik. Eğer bunu yaparlarsa asemû minni dimâ'ehum. Benden ney? Kanlarını korumuş olurlar. Bu envâlehum ve mallarını korumuş olurlar. İlla bi hakkıha, hakkı hariç. Ve hesâbuhum alallâh. Onların hesabı nedir? Allah'a aittir. Tamam? Yani bu kadar açık ve net. O zaman diyoruz ki la ilahe illallah'ın manası bazı kişilerin dediği gibi Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur değil. Allah'tan başka ilah yaratıcı yoktur değil. Nedir? Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Budur işte manası. La ilahe illallah. Tamam. Aksi halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah de amca dediğinde amcası ona karşı çıkmazdı eğer la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur olsaydı. Derdi çünkü zaten ikrar ediyorlar bunu. Ama onlar ne dedi? Ayaklandılar. Dediler ki sen tek bütün ilahları tek bir ilah mı kılıyorsun? Yani ne? Bütün bu ibadet edilenleri tek bir ibadet edilen mi kılıyorsun? Halbuki biz ne yapıyorduk? Hepsine ibadet ediyorduk. Tamam. Bu da üçüncü vakfaydı. Dördüncü vakfı olarak işte uluhiyet tevhidinin uluhiyet tevhidi hakkında deliller. Mesela çok o kadar sayılmayacak kadar çok. Kur'an'da ne buyuruyor Allah? وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin ona hiçbir şey ortak koşmayın. Başka ayette وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ Rabbin sadece ona ibadet edilmesini, ondan başına ibadet edilmemesini emretti, hükmetti. Hı? Yine başka bir ayette وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلِسِنَ لَهُ الدِّينِ هُنَفَى Onlar sadece Allah Azze ve Celle yani hanif yani hanif olarak dini ona has kılarak Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmekle emrolundular. Yine başka bir ayette kul de ki inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin de ki benim namazım, nusukum, dirim yani hayatım, ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'adır. La şerike leh onun hiçbir ortağı yoktur. Ve bizalike umirt ben bununla emrolundum. Ve ene evvelül muslimun ben evvelül muslimin ben Müslümanların ilkiyim. Hı? Yine hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel dediği gibi ya Muaz ey Muaz diyor. Etedri ma hakkullahi alel ibad? Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Ve ma hakkul ibadi alallah? Ha? Allah'ın da kulları üzerindeki hakkı kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Muaz ne diyor? Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hakkullahi alel ibad. Allah'ın kullara üzerindeki hakkı en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'en. Ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaları. Bak ona ibadet etme, hiçbir şeye ortak koşmama. Görüyor musun? Uluhiyet tevhidi. Ve hakkul ibadi alallah. Allah kulların Allah üzerindeki hakkı en la yu'azibe men la yushriku bihi şey'en. Kendisine şirk koşmayanı azap etmemesidir. Bu kadar açık. Peki şimdi diyoruz ki bak yani uluhiyet tevhidinde beşinci vakfı olarak bu tevhidi yerine getirmeyip de diğer iki tevhidi yerine getirenin durumu nedir? Yani bir şahıs düşün rububiyet tevhidinde şirk koşmuyor. Allah'a biliyor. Uluhiyet isim sıfat tevhidinde de Allah'a biliyor. Ama uluhiyet tevhidinde bu adam bunun arızası var. Şimdi diyoruz ki birincisi bu adam uluhiyet tevhidini yerine getirmediği müddetçe İslam'a giremez. Bu adam müşriktir, kafirdir. Tamam mı? İsterse bu iki geriye kalan o iki tevhidi yerine getirsin. Tamam. Ancak diyoruz ki diğer iki tevhidi yerine getirmek dahi bu tevhidi yerine getirmeyi gerektirir. Aşağı halde tenakuzdur bunlar. Biz bunları anlattık. Mesela bir tane adam Allah'a iman ediyor. Yani Allah yaratandır, Allah işte her şey maliktir, her şeyi düzenleyendir. Tamam mı? Onun işte isim sıfatları vardır. Kendisine yakışır bir şekilde. Ancak Allah'tan başına yardım ediyor. Diyoruz ki bunun ne rububiyet tevhidi ne de isim sıfat tevhidi. Kendisine hiçbir fayda vermez. Tamam? Kendisine hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah Kur'an'da ne buyuruyor? İnnehu men yüşrik billahi fekad harramallahu aleyhil cennete ve me'u'ahun nar ve ma'liz zalimine min ensar. Muhakkak ki kim Allah Azze ve Celle şirk koşarsa Allah ona cehennemi cenneti haram kılmıştır. Onun yeri cehennemdir. Ve zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Tamam. Evet. Uluhiyet tevhidi ile rububiyet tevhidinin arasındaki alaka. Bu da altıncı vakfı olsun. Tamam. Uluhiyet tevhidi ile rububiyet tevhidi arasındaki alaka. Şimdi bak. Bak bu ibare iyi dinle. Burası çok önemli. Allahu alem bunu anlatmıştık. Ama tekrar olsa da sorun değil. Bak çok önemli burası. Diyoruz ki tevhid-ül rububiyetle tevhid-ül uluhiyet arasındaki bağlantı şudur. Rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir. Uluhiyet tevhidi ise rububiyet tevhidini kapsar. Tekrarlıyorum. Çok önemli bir cümle. rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir. Uluhiyet tevhidi ise rububiyet tevhidini kapsar. Yani ne demek? Bir insan rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidini gerektirir. Ne demek? Yani bir insan eğer uluhiyet tevhidinde Allah'ı biliyorsa, bu adam rububiyet tevhidinde Allah'ı biliyorsa, uluhiyet tevhidinde de billemeyi gerektirir bu. Aksi halde bu çok saçma sapan bir şey olur. Neden? Çünkü rububiyet tevhidi neydi? Zarar veren, fayda veren, öldüren, dirilten, veren, alan Allah'tır. Fiiller hepsi Allah'a has. Fiiller Allah'a has olunca sen niçin nasıl başlığına ibadet edebilirsin? Onun elinde hiçbir şey yok ki zaten. O yüzden rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir. Yani rububiyet tevhidinde Allah'a şirk koşmayan ve ikrar eden bir insanın uluhiyet tevhidinde Allah'a şirk koşması büyük bir tenakuzdur. Ve büyük bir ahmaklıktır ve büyük bir cahilliktir. Aynı bu Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi. Hem sendeki bütün zarar veren, fayda veren Allah, sonra git başkasına ibadet et. Bir insan birisine ibadet ediyorsa bir menfaati olması lazım. Sen diyorsan ki menfaat veren alan Allah, o zaman hiçbir menfaatin yoktur demek diğer ibadet ettiklerinden. O zaman nasıl onlara ibadet edersin? İki, rububiyet tevhidini sen biliyorsan, tamam mı? Biliyorsan fayda veren, zarar veren Allah'tır diyorsan sen nasıl ibadeti ona yapmazsın? Yani nasıl böyle büyük bir hazineyi kaçırırsın? Seni cennete sokacak veya cehenneme sokacak olan Allah. Fiillerin hepsi onun elinde. Yani bütün fiiller onun. Cennete sokan çıkaran Allah Azze ve Celle. Anlatabiliyor muyum? Durum böyle olunca diyoruz ki tevhid-i rububiyet, yani rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir. Peki uluhiyet tevhidi rububiyet tevhidini ne yapar? Kapsar. Yani bir insan uluhiyet tevhidinde Allah'a biriliyorsa otomatikman bunun içinde rububiyet vardır demek. Rububiyet tevhidi Allah'ın varlığına inanmak, fiillerine inanmak. Bu adam Allah'a ibadet ediyorsa, uluhiyet tevhidini yerine getiriyorsa, değil mi? Bunun içinde zaten ne var? Otomatikman rububiyet var. Adam yokluğa ibadet eder mi? He? Yani bir insan düşün, tevhidde diyoruz ki uluhiyette Allah'a biriliyor. Bu insan yok bir şey ibadet eder mi? Bu adam ibadet ettiği anla beraber zaten bir Rab olduğuna biliyor ki ona ibadet ediyor. Tamam mı? Kapsıyor yani otomatikman. Anlatabiliyor muyum? Evet. Peki, yedinci ve son vakfı olarak diyoruz ki, bak şimdi yedinci ve son vakfı olarak uluhiyet tevhidi ile rububiyet tevhidi arasındaki fark ne? Şimdi bu aslında biraz önemli. Çok önemli hatta. Neden? Şimdi bak, genelde tasavvufçuların aşırılarına baktığımızda veya ehli sünnet bu tevhidi bu türlü taksimatlara ayırırken mesela birilerinin karşı çıktığını görüyoruz tarihte veya asrımızda. Çünkü neden? Aslında bunlar uluhiyetle rububiyeti aynı çatı altında toplamaya çalışıyorlar. Yani sanki bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyorlar insanlar. O yüzden zaten bunların çoğunun indinde tevhid Allah'ın varlığına inanmak. Eğer tevhid Allah'ın varlığına inanmak olsaydı bütün Mekkeli müşrikler tevhid ehliydi. O yüzden bunlar arasında bir fark yokmuş gibi göstermeye çalışıyorlar insanların zihninde. Gerek mantık olarak, gerek nas olarak, delil olarak bunu insanlara sunmaya çalışıyorlar. Ama hem akıl olarak bu batıl, hem de nasi olarak, delil olarak bu batıl. Tamam? Veya delili öne alalım. Diyelim ki bu hem delil olarak batıl, hem de akıl olarak batıl. O yüzden diyoruz ki tevhid, rububiyetle uluhiyet arasında çok fark var. Bunlar şimdi neden böyle yapıyorlar? Şimdi baktığımız zaman aslında bu mesela işte adam toplamaya çalışan cemaatler olsun veya geçmişte işte ne olursun ol, ne olursan ol, gel mantığıyla yaklaşanlar olsun. İşte bunların hepsinin zihninde Müslüman olan, muvahhid olan işte Allah vardır diyen, Allah'ı seviyoruz diyen, Allah birdir diyen. Bu tip insanlar. Değil, din bu değil. Din bizi bundan istemiyor. Bunlar zaten fıtri. Bunlarda zaten Mekke'li müşriklerin bile pek bir sorunu ne? Yoktu. İşte bu mantık. Ne olursan ol, gel. Nasıl ne olursan ol, gel. Nereye gelecek? Bir nokta olması lazım. Allah'ın varlığına inanmaya gel diyorsan o adam gelmeden önce de inanıyordu zaten. Ama nereye, ne olursan ol, gel. Ne o? O bir nokta olması lazım. İşte biz diyoruz ki evet, ne olursan ol gel ama geleceksen uluhiyet tevhidinde dur. Yani uluhiyet tevhidine gir. O manada ne olursan ol gelse gel ama öbür manada sen gel yeter ki Müslümanım de, çoğalalım, birleşelim. Hepimiz la ilahe illallah diyoruz diyor şimdi adam. Ya hepimiz la ilahe illallah diyoruz. Niçin o müşrik oluyor, bu kafir oluyor? Neden bu adam şirk işledi diyorsunuz, bu adam küfür işledi? Yani adam şirk veya küfür işliyorsa şirk ve küfür işlemiştir. Bunu hükmeden ben değilim ki, bunu hükmeden Allah. Müşriklere müşrik diyen Allah, kafirlere kafir diyen Allah, münafıklara münafık diyen Allah, müminlere mümin diyen Allah, Müslümanlara Müslüman diyen Allah. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu aslında İslam'ın vahdetini bozan, İslam'ın birliğini bozandır. Yani adam diyor ki siz o kafir, o müşrik veya bu adam şirk işledi, bu adam küfür işledi. Ya hepimiz kardeşiz diyor, toplanalım, birlik olalım, tasavvufçular, şialar kardeş olalım. Nasıl kardeş olacaksın? Yani Allah'a küfür eden bir insana nasıl kardeş olacaksın? İbrahim Aleyhisselam bura'a diyor, ben sizden beri edemiyor, bura'a diyor. Yani uzak oğlu uzağım diyor ben sizden, tabiri caizse. Mübalağa sırasıyla. Yani biz bir peygamber kadar düşünemedik mi bir İbrahim Aleyhisselam? Nasıl babasından teberri eyledi? İşte bu günümüzde işte bazı cemaatlerin, bunlar ismen maruf, illa söylemeye gerek yok. Yani bunları ismini ağzımıza bile almaya gerek yok. Ya. Zaten insan artık bazen bunların ismini ağzına almaktan dahi midesi bulanıyor. Bu kadar pislikler yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar İslam vahdetini bozdular. İslam'ı mahvettiler bunlar. O yüzden işte sonra belli bir süre sonra ne oldu? Bak işte bunların önünü kapatmadılar. İşte bundan sonra bir seviye daha ileri gitti bu. Dinler arası diyaloğa döndü. İşte belli bir süre sonra da müşrikler arası diyalog. 5 sene sonra satanistler arası diyalog. Yani satanistlerle diyalog. Ondan sonra kim bilir nereye gider artık. Anlatabiliyor muyum? Kim bilir artık nereye gider? Allahu alem. Aynı bu işte şey gibi. Nuh Aleyhisselam zamanındaki gibi. Önce salihlere hürmet gösterdiler. Sonra onların şeylerini diktiler. Sonra isim verdiler. Sonra itikafa durdular. Sonra ibadet ettiler. Sırayla geldi bunların hepsi. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi ne oldu? Sırayla geldi. İşte bunların hepsinin asıl ismi nedir biliyor musun? Şer'i ismi. İnsanlar işte burayı yakalamak zorunda. Tevhid-i rububiyet de uluhiyet tevhidini aynı çatı altında toplayıp insanların gözünde bir tevhidmiş gibi göstermek. Ama insanlar işin bu ilmi noktası olarak bakmıyorlar. Yani bunun şer'i bir ismi var. İnsanlar onu yakalamak zorunda. İşte bu ne olursan ol gel. İşte Şialar, Rafiziler, tasavvufçular hepimiz kardeşiz. Hadi hep beraber oturalım, kaynaşalım, gülüşelim. Hepimiz la ilahe illallah diyoruz. Kimse kimseye ses çıkarmasın. O da Allah diyor, ben de Allah diyorum. Ya o da Allah'ı seviyor, ben de Allah'ı seviyorum. Peygamberimiz bir, Allah'ımız bir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz bir, Allah'ımız bir, ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Demek ki ben o adamı sevmesi için, yani sevmem için Allah'ın sevdiği bir kul olması lazım. Allah'ın sevdiği bir kul olması için de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e bu adamın uyması lazım. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği davete küfür ediyorsa Allah bunu sevmiyor. Allah'ın sevmediğinden ben uzağım. İbrahim aleyhisselam'ın uzak olduğu gibi. İşte bunların şer'i ıslahı, ne olursan ol gel, dinler arası diyalog, bilmem şu bu, hepsinin ortak bir manası var. Rububiyet ve uluhiyet tevhidini bir saymaları. Halbuki rububiyet ve uluhiyet tevhidinin arasında dağlar kadar fark var. Önemli farkları sayalım. Bir kere lügat olarak, iştikak olarak fark var. Yani el-iştikakul lugavi olarak fark var. Lügat yönünden bir kere rububiyetle uluhiyet, yani Er-Rab'la ilah arasında fark var. Tamam. Er-Rab'ın manası var. Er-Rab'ın işte kendisinden başkasını ıslah eden, her şeyin sahibi olan vesaire, bu tip manaları var. İlahın manası da ibadet edilen. Bir kere lügat olarak arasında fark var. Bu bir. İkincisi, şer'i olarak arasında fark var. Rububiyet tevhidi Allah Azze ve Celle'yi kendi fiillerinde birlemek. Uluhiyet tevhidi de kulların kendi fiillerinde Allah'ı birlemesi. Rububiyet tevhidi kulların Allah'ın kendi fiillerinde Allah'ı birlemesi. Uluhiyet tevhidinde kulların kendi zatlarının fiillerinde Allah'ı birlemesi. Diğer bir tabirle Allah Azze ve Celle'nin kendi fiillerinde Allah'ı birlemek, bizim de ne yapmamız? İbadette Allah'ı birlememiz. Uluhiyet tevhidi. İkinci fark bu. Tamam. Üçüncü fark. Rububiyet tevhidi tek başına İslam'a girmeye yetmez. Ama uluhiyet tevhidi tek başına İslam'a girmeye yeter. Bak, tek başına diyoruz. Neden? Rububiyet tevhidi tek başına yetmez ama uluhiyet tevhidi tek başına yeter. Neden? Çünkü ne dedik? Uluhiyet tevhidi rububiyet tevhidini kapsıyor. Ha, ama rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidini kapsamıyor, gerektiriyor. Yani sen kardeşim Allah Azze ve Celle var diyorsan, zarar veren, fayda verendir diyorsan, bu rububiyete inanıyorsan sana uluhiyet gereklidir. Neden? Zaten bunu Allah Kur'an'da söylüyor. Ya yuhennâsû budû rabbakum. Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Neden? Ellezî halakakum. Sizi yaratan. Bak, rububiyet tevhidiyle istidlal ediyor. Yani sizi yaratan Allah'sa, Sen bu rububiyete, sen buna inanıyorsan ki Mekkeli müşrikler inanıyordu. Sana ne gerekli? İbadet gerekli. O yüzden Allah rububiyet tevhidini delil getirerek uluhiyet tevhidini gerekli kılıyor. Nasıl? Ya eyyuhen nasu, ey insanlar. U'budu rabbakum, Rabbinize ibadet edin. Nasıl? Hangi Rabbi? Ellezî halakakum, sizi yaratan. Bak, ellezî halakakum, sizi yaratan hangi tevhidle alakalı? Rububiyet. Bak, rububiyet tevhidini öne sürüyor. Yani sizi yaratan biri varsa ibadet ona yapılır. O zaman rububiyet varsa uluhiyet ona gerekli. Tamam? O yüzden diyoruz ki üçüncü fark, rububiyet tevhidi tek başına yetmez ama uluhiyet tevhidi İslam'a girmek için tek başına yeter. Çünkü uluhiyet tevhidinin içinde otomatikman rububiyet giriyor zaten. Olmayan bir şey ibadet edilmez. Dördüncü fark, ikrar farkı. Yani ne? Müşrikler rububiyet tevhidini ikrar ediyorlardı. Tamam? Rububiyet tevhidini ikrar ediyorlardı. Ama uluhiyet tevhidinde şirk koşuyorlar. Ne diyorlardı? Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahu zulfa. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. He? Daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlardı. Bak, şirk koşuyorlardı. Hı? Yine ne diyorlardı? Ece'alel alihete ilahen vahiden. Bu ilahları tek bir ilah mı kıldı? İnne hâzâ leşeyun ucâb. Bu çok acayip bir şey diyorlardı. Bak, görüyor musun? O zaman birinci fark, tekrar başa alalım hızlıca. Birinci fark, lügat olarak arasında fark var bir kere. Rububiyetle uluhiyet. İki, şer'i olarak arasında fark var. Rububiyet tevhidi Allah'ı fiillerinde birlemek. Uluhiyet tevhidi ibadette birlemek. Üçüncüsü, rububiyet tevhidi tek başına yetmez. Uluhiyet tevhidi tek başına yeter. Dördüncü fark, Mekkeli müşrikler rububiyeti kabul ediyorlardı. Uluhiyeti kabul etmiyorlardı. Bununla beraber müşrik oldular. Ha? Beşinci fark, en başta söylediğimiz olay ne? Tevhidur rububiyet uluhiyet tevhidini gerektirir. Uluhiyet ise rububiyet tevhidini ne yapar? Kapsar. Bunlar en önemli farklar. Daha bir sürü fark var. İşte bütün bu bariz, açık ve net şekilde Kur'an ve sünnette olan bu farklara rağmen insanlar bunları tek bir tevhidmiş gibi gösteriyor insanların zihninde. İnsanların da beynini bununla bulandırdıkları zaman insanlar ne diyor sonuç olarak? E tabi ya, hepimiz la ilahe illallah diyoruz. Hepimiz Allah diyoruz. Var mı Allah'tan başka yaratan yok diyen var mı diyorlar? Allah'tan başka yaratan vardır diyenler mi var diyorlar? Anlatabiliyor muyum? İşte bunların hepsi bu işin bu noktadaki ilmi boyutunu yakalayamamaktan. Eğer bunlar hakikaten rububiyet ve uluhiyet tevhidi diye mefhumları bilseydi, böyle mefhumların var olduğunu bilseler, bunların dini konumlarını, yerlerini bilseler ve Allah Azze ve Celle'nin gerek azap verme veya mükafatlandırma noktasında bunların, bu iki tevhidin konumunun fıkhına varsalar bunu söylemezler. Tamamıyla bu tevhidi anlamanın cehaletinden kaynaklanıyor bu şekilde yaklaşmak. Ne olursan ol yine gel. Yani Allah'a da küfretsen gel, peygambere de küfretsen gel, şirk de koşsan gel. Burada bırakıyoruz. Allahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nebine Muhammedin ve aleyhi ve sellem.